Jerit meratan langit kocia meratan jagat sambat ya du Gusti kula ampuning bapak kang hyuga ning ibu ma singangandu. Oh.